Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Ayları geçti. Ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Ayları geçti. Ayrılık sen delisin. Silmekten bahseder. Böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Yapma, yapma. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Ayları geçti. Ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Ayları geçti. Ayrılık sen delisin. Yapma, yapma. Her şeyi silmekten böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, hasret var. Yine bana sensiz günler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü.